Für alle hier, die den Regenbogen auf im Dunkeln sehen und die Wahrheit in verborgen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hallo! Det ikke det man sier på radio? Hallo, alle sammen! Vi begynte radioresepsjonen i dag med Red Hot Chili Peppers med Snow Hey Oh. Og jeg må innrømme dette her, gutter. Ja. Velkommen til deg, Bjørte. Tusen takk. Velkommen til deg, Tore. Tusen takk. Og velkommen til alle som hører på. Ja, jeg må innrømme det at jeg hører mange sanger, popsanger. Det gjør du. Og det gjør dere også. Ja, ja. Hver eneste dag. Ja. Mange popsanger spiller vi i programmet vårt, og rockesanger og alle disse forskjellige typer sanger og musikk som vi spiller her i P3. Også. I hiphop også. Men det har en noe å innrømme, og dette er sjelden få med meg hva de synger om. Når jeg så denne sangen her, den heter da Snow. Mm. Og jeg aner ikke hvorfor, for det jeg husker fra den sangen her jeg aner ikke, kanskje det noe alvorlig, kanskje det abort, et eller annet, jeg vet ikke. Ja, jeg tenker bare at siden heter Snow, at den har noe med vintersesongen å gjøre. Jeg får litt sånn alpin stemning av å synge sånn hei og kjøre gjennom portene nedover i Hemsedal. Gjør du det, eller bare tvinger du deg selv til å tro det siden sangen heter Snow? Jeg gjør det du, Når du hørte den sangen første gang ja. Og ikke visste at den het Snow Så fikk du alpin stemning av den Fordi de sier hei ho Jeg får alpin stemning av den Renner ned bakken hei ho, ho, hei, ho. Det kan jo være litt nisseaktig også Hei ho ja, men, det absolutt, også, absolutt. Men det er det samme ja. Men det skal være sagt også at Snow skal også være sånn en metafor for narkotika. Ja, nå må du komme inn her og ødelegge den gode stemningen, den gode vinterstemningen vi hadde nå. Ja, men det er mange positive sider med narkotika også. Ja, som hva da? Det blir rolig. Den, ja. Du kan bli kreativ av det. Det kan du. Mm. Men du kan også bli klinkokos og bli lagt inn på sinnssykehus. Det går altså an, har jeg hørt. Hvis du bruker narkotika over tid, ja. Ja, eller en gang. Jeg vet ikke nok, jeg. Jeg vet at jeg har hørt at hvis du bruker narkotika ja. Og hører på musikk, for eksempel Pink Floyd ja. Og psykedelisk musikk fra 70-tallet, ja. Så skal du kunne oppleve ting som du ikke opplever. Halliser? Eller, rett og slett. Ja. Eller du hører ting som hvis det skal være gjemt. Ja. Da du var med i sånn flower power og sånn, og røyket vel en del pott da du levde tidligere, Bjørte? Oh, ja. Ja. Hvordan var det? Det var gøy. Var det, du anbefaler? Ikke anbefale i lengden, Nei, for du blir veldig sløv og tussete og tullet av det. Det var det jeg ville frem til, at du ikke må anbefale narkotika her på radio. Nei. For det er NRK, nei, på ingen måte. Vi skal gjøre mye sprøtt, eller ikke så veldig mye sprøtt, men forholdsvis, jeg blir vanlig mandagssending i dag. Jeg skal prøve å skru til litt grann, så det ikke blir en typisk blå mandag, som det heter. For jeg vet at mutteren hører på også, hun veldig kritisk. Pleier å si at, at vi pleier å være litt nepp på mandager. Mandagen veldig dårlig, synes jeg, rett og slett. Litt sirumpa. Ja, så vi skal prøve å... Hey, Er du liv her? Ja! Jeg hørte ikke! Ja! En gang til! Ja! Kjempebra. Vi skal høre musikk også. Dette er Lily Allen med Smile i radioresepsjonen her på NRK P3. Vi skal høre telefonsvareren, skal vi gjøre. Og så er det bra eller dritt tradisjon. Det stemmer. Og hvis du har en tradisjon, liten eller stor, så send den til oss på tekstmelding 1987. Kodord er resepsjon. Så skal vi avgjøre om den bra eller dritt. Her altså Lily, Allen. Og sangen heter Smile. Radioresepsjonen. Ja, Lilian, Smile i radioresepsjonen. Hvor bedre? Nå glemte jeg å høre etter teksten på den også, Steinar. Ja, det faen glemte jeg jo. Aha. Men det er sånn den forrige handlet da om snø eller narkotika, så handler den her sannsynligvis om at det lurt å smile til verden, og verden vil smile til deg. Er det ikke det man sier? Det man sier det? Jo, man skal si det. Jeg fikk bare litt sånn alpin... assosiasjoner til den også, jeg. Gjorde du det? Mm. Så for deg liksom portene i alpinbakken? Ja, og smile på afterskien og... Men jeg beklager, men du fikk jo ikke alpine assosiasjoner til den forrige sangen, men du sier Nei. At du fikk alpine assosiasjoner igjen. Ja. Du stjal våre assosiasjoner. Ikke min. Du hadde assosiasjoner med alpin. Ikke til alpine, det var du som hadde alpine assosiasjoner. Det var jeg som hadde det, ja. Så men Bjørte, du stjal da Tores assosiasjon? Det beklager jeg ikke, det skal ikke skje igjen. Men det skal jo helst ikke skje. Nei, skal. Folk sitter og hører på dette programmet her, sitter foran radioapparatene sine, de husker, de glemmer ikke så fort. Gå foran ok, de ikke brødhud. Nei. Jeg bare beklager at jeg går foran med et dårlig eksempel og driver og stjeler assosiasjonen til folk. 3 minutter så har du stjålet en assosiasjon, det har du merket så godt ut på radioen. Går det an å si jeg går foran med et dårlig eksempel? Er det noe som heter det? Jeg tror jeg gjorde det nå. Jeg bare flisespikker, jeg altså. Ja, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av helgen her i radioresepsjonen. Og hvis jeg kan bare begynne. Ja, men det er ikke det beste. Jo, det er best det, fordi jeg programleder og ansvarlig redaktør. Så jeg har lyst til å si på fredag ettermiddag så fikk vi jo denne mailen som så mange har snakket om med Kåre Conradi og hun dama. Ja. Med alle bildene og sånn. Og jeg synes jo det var liksom, det var trist for de og sånn, at mobilen har blitt stjålet og sånn. Men så god stemning det ble her på jobben, når vi så på de bildene, ja. Og koste oss og lo oss og var enige om at han hadde et forholdsvis ikke vært flau over det lemmet der. Nei. Og hun var jo så nydelig og veldreid, og vi koste og lo og hadde det så koselig. Ja. Fotografisk sett også veldig godt gjort, mange av de. Og jeg vil også si at jeg synes Kåre Conradi burde tenke på det da, når han tenker at nå har hele Norge sett meg naken, men samtidig så har jeg gledet en hel befolkning i løpet av kanskje et kvarter. Ja, for et kvarter så var den e-posten rundt omkring til millioner av e-postbruk. Det er ikke negativt, du må ikke svartmale alt, man må bare fanden på veggen når det gjelder hva som helst. Jeg skjønner jo det at det kan være litt sånn ekkelt å få nakenbilder av seg selv ut på nettet på den måten, men herregud så flott hun var. Og han også... Det er ikke noe skammesover. Nei. Vi bare for en stemningsskaper det var. Ja, absolutt. Ja, det var det egentlig det jeg ville si. Er det noen andre som har opplevd noe annet enn det i løpet av helgen? Jeg var på Team Ekbo på fredag, det var jo dere og gutter. Stemmer. Ja, vi var der sammen som en slags gjeng, en trio. Ja, det var morsomt. Det var gøy det. Det var kjempegøy. Det kan anbefales rett og slett. Ja. Og skjedde det noe mer? Jeg inviterte Tore på taco-middag. På lørdag. I applaud you. Da tenkte jeg, Bjørte, siden vi hadde vært sammen på fredagen, tenkte jeg, det blir litt mye å ta med Bjørte på dette også. Ja, derfor gikk vi ut og spiste sammen i går. Vi blir gjort i latter såpass mye fordi vi ofte går på rekke eller på linje, så vi prøver å begrense det så mye vi kan. Det er vanskelig, men vi prøver, og vi klarte det på lørdag. Det er blant annet en homofil tekniker her i NRK som alltid kommenterer det når vi skal bort til kantina, så går vi på rekordrad, for det er ikke plass til oss tre i bredden. Nei. Og da sier han, ja, så er det Olsenmannen som er ute og går. Og det er det jo ikke. Nei, det er jo det. Det er typisk det at vi har fordommer mot homofile, mens homofile har fordommer mot trior. Har du fordommer mot homofile? Ja, noen henger vel igjen fortsatt. Ja vel. Det er ikke helt blitt kvitt i. Nei, de går i hvert fall i skinnbukser for eksempel. Det gjør vel alle. Ja, akkurat han gjør det. Ja. Ja, han gjør også skinncaps. Vel, la oss runde av det. Han tror jeg også har faktisk Chesterfield-møbler hjemme. Det er klassisk homo, ja. Ja, det knirker sånn når man sitter i det. Jeg tror han røyker Chesterfield, faktisk. Jeg tror han har Chesterfield solbriller også. Ja. Er det noe mer vi burde trekke frem i løpet av helgen? Burde du egentlig trekke frem dette? Nei, vi har egentlig lagt det ligge akkurat den tingen der. Jeg var så europeisk film i går. Nei da! Det skal ikke være mulig! Gratulerer! Ja. Den var ganske bra, den var tysk. Den var ikke ganske bra, den var kjempebra. Yep. Den heter... Men den var tysk. Den var kjempetysk. Ja, den var kjempetysk. Den handler om Øst-Tyskland, når Stasi drev oss og avlyttet folk. Fortere? Kjedeligste delen av... Jeg kan ikke forklare fortere. Nei, jeg kan ikke det. Nei. Det er meg på det raskeste. Ja. Så jeg bare satt og tenkte på at den handlingen i den filmen var hentet fra 1984. Oi, ja, så lenge siden. Ja, da gikk jeg på folkehøyskole. Da setter jeg det på stand-up-kontoen, Bjørte. Nei, selvbiografikontoen. Selvbiografi, ja. Greit. Men det kan anbefales, den heter De Andres Liv. Stopper det der. Vi skal høre musikk. Thomas Dybdahl og Silje Salomonsen og Morten Adler. Dette er BA Part. Du hører på radioresepsjonen på P3. Thomas Dybdahl, Silje og Morten, BA Part her i radioresepsjonen på NRK P3. Og det var vel en sang om, ikke alpint, men om annen vintersport. Jeg hørte faktisk etter teksten denne gangen. Hva sa de? At det handler om vintersport sånn generelt, men ikke bare alpin. You should go to bobsleigh, and you should slalom every night. Er det ikke det? Jeg tror det er det de synger, ja. Og så er det jo også tøys med sms-språk. Jeg har tatt et oppgjør med det, for det han skriver jo BA part med bare B i stedet for BI. Ja, BA. Det er jo litt morsomt. Det er gøy å ta et oppgjør med det og nå, endelig. Ja. Ser at Saddam dømte døden? Ja vel. Jeg i fare for å bli et dagsaktuelt nyhetsprogram, så bare jeg registrerte det. Jeg har internett oppe foran meg. Og Saddam har dømt døden. Hvordan skal henrettes? Står det noe om det? Kiling. Okay. Det vet jeg ikke. Det står ikke noe om det. skal kiles til døde. Nei, jeg vet ikke. Vi skal, det jo veldig innadvent å bare snakke om hva som har skjedd I helgen for oss her I radioresepsjonen. Så vi har jo da den telefonsvareren som åpen 24 timer I døgnet. 2304-8633 nummeret til den. Og der kan man altså ringe inn og legge en beskjed til oss her I radioresepsjonen, og så kanskje det kommer på lufta. Og det gjør folk. De ringer til den telefonsvareren for å legge inn en beskjed om fortelle hva de gjør. Kanskje spille inn noe de synes morsomt selv, for at andre skal få glede av det på radioen på mandag. Ja. Eller av andre grunner som jeg ikke kjenner. Ja, eller... Jeg tror det litt fordi at de visste at de som ringte inn på telefonsvaren den helgen, de ville få bilden av Kåre Conradi med fru I retur av oss. Det ingen som får de bildene. De sitter, det våre bilder, det. Og du skulle ikke sende de bildene? Nei, nettopp. Det våre bilder, ja. Jeg trodde det var det også, jeg. Ok. Ja, nei da. Nei da. Ok, vi oss høre telefonsvareren som du har redigert sammen, Tore. Husker du det? Ja. Måkeørn, måketiur, måkekjøttmeis, måkedumpopp, måkestur, måkedue, måkekroke, måkeskjære, måkegås. Hei, tenk så fint å ha det sånn, når vi vandrer hånd I hånd, ut mot havet. Hold on. Hei, Sannar. Ser du her på TV2 på Sengfell? Looking good. Vi alle ser det I regnbågen av en dunkel scen. Vi litt sure for at vi får faen meg aldri... Vi får aldri noen onliner. Skjønner du? Altså, onlineren her ikke det å være med. Hør på den her. Mitt navn Pirelli, men det bare dekknavn. Parion Bjasa. Hallo! Da var det Stig, broren til Steinar, har blitt dumpa I kveld. Helt for jævlig, ikke sant? Å ja! Fysing I startknappen, å ja! All night long! All night long! All night! Lukas, film sitt opp! I dag, night of a living dead! Dette ukens filmsitat. I kveld? Nei. Dette ukens filmsitat. I dag? Night of the Living Dead. They're coming to get you, Bjartemann. Hei, Steinar. Steinar, nå spør du min her på The Mouse and the Donkey. Her Pint of Cider. Nå går det nok å komme ned en tur. Det var jævlig bra. Hei da. Hei, Steinar. Det Steinar. Nå jeg kom hjem fra The Mouse and the Donkey. Jeg har hatt noe Pint of Cider, Pint of Lager. Jævlig kjipt altså at ikke du kom. Hvis du kom, så kunne du godt ha kommet bort og hilse på. Jeg mener, det jo jævlig lenge siden nå. Ja, faen jo. Ha det. Hallo, jeg heter Karsten Brevik, og jeg jobber på Rakkestad Storsenter I butikken som heter Masker og Tull. Det var morsomt. Det var telefonsvareren denne helgen. Fortsett gjerne å ringe inn på den. Jeg har ikke helt skjønt hvorfor vi har det, men det så mye jeg ikke skjønner. Så, ja, ikke sant. Men det veldig hyggelig, altså. 2304-8633. Det mulig for jenter også å ringe inn. det? Jeg trodde det var noen kjønnsdel, segregert, altså. Nei, neste helg så det bare jenter, ok? Ja. Okay. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. På P3. Ja, ja, det var JC Day med Show Me What You Got her I radioresepsjonen på P3. Og før det hørte du Kaisers Orchestra med Maestro. Og som jeg har nevnt tidligere, jeg skjønner ikke hva du synger om. De sier I hvert fall et sted inne I sangen, så hører jeg I hvert fall helt tydelig at de sier Sving din hømmer. Sving din hømmer? Ja, det betyr at man må enten ta til høyre eller venstre med den hømmeren man har. Åja, Sving din hømmer! Ja, det det, ja. Ja. Jeg trodde det var MC Hammer. MC Hammer! Det kan godt hende, det jeg har ikke lest teksten. Det bare sånn jeg har tolket det. Ja, det kan være vanskelig. Det dagens tema, eller? Ja, det dagens tema. Jeg tror det har blitt det, faktisk. Har det ikke blitt det? Jeg har snakket såpass mye om det at det har blitt dagens tema. Men det egentlige temaet I dag jo bra eller dritt tradisjon. Så det må vi også ta, og da skal vi høre en kjenningsmelodi som Tore Sagen har laget. Vær så god. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Det stemmer, og vi går rett på tekstmeldingene som dere gode, gamle lytterne har sendt til oss. 1987 koder er resepsjon, og la oss begynne med en fra en som heter Fredrik. Hei, Fredrik. Hei, Fredrik. Han skriver hei. Hei. Jeg har en tradisjon. Nei, jeg har en tradisjon. Hver gang jeg nærmer meg et rødt lys når jeg kjører bil, setter jeg bilen I fri, for da slipper jeg å holde kløtsjen inne. Det en god eller en dritt tradisjon? Jeg vil bare si noe til det, for jeg veldig spent på hva du svarer på et sånt spørsmål, siden du den eneste av som ikke har førekort for bil. Ja. Hva din umiddelbare reaksjon på denne tradisjonen? For jeg tenkte litt, det var litt som å høre Jay-Z dette her, fordi jeg skjønner ikke så mye av det. Men kløtsjen jo det som gjør overgangen mellom girene mulig. Har jeg forstått. Det ser riktig ut. Og da kjører bil, så setter han bilen I fri, han setter, da det ikke noe gir, ikke sant? Da det ikke første gir, da er det bare sånn... og så slipper han å holde kløtsjen inne, da. Ja, for jeg må si at jeg synes det en veldig bra tradisjon, for hvis man da har den I fri, så slipper man da å holde kløtsjen inne, som du sa, Stein, helt riktig. Ja. Og det da trenger du bare å bremse inn til krysset. Man skal jo ikke bremse for mye heller. Men... Bremse på giret. Ikke sant? Og det kan du ikke gjøre når den står I fri, ikke sant? For da du ikke gir. Nei, nei, nei. Men samtidig så synes jeg det en god tradisjon hvis man har en veldig tung kløtsjpedal, og det det noen som har. Ja. Ok, så det en bra tradisjon ifølge deg? Ja, hvis du blir sliten I venstrefoten, så en bra tradisjon. Jeg synes også det en bra tradisjon, og hvis du klarer også bare renne bilen forsiktig bort til krysset, og bruke så lang tid at det blir grønt, så du slipper å bremse helt opp. Ja. For det har jeg hørt I det siste, det det som liksom suger masse bensin, stopper helt opp, og så må du gasse og starte på nytt igjen. Jeg bare lurer på, hva skjer egentlig, for det kan jeg veldig lite om, men hva skjer hvis du ute og kjører på motorveien og kanskje kjører I 110-120? Mm. For det gjør jo folk. Mm. Og så bare tar du kløtsjen inn, trykker kløtsjen, og dette her aner jeg ikke hva skjer. Hvis du trykker kløtsjen, og så setter du den I fri, og så slipper du kløtsjen igjen. Da skjer det ingenting. Da triller du frem for å kjøre. Ok, hvis du går fra femte til første, da, hva skjer da? Det sånn, og så setter du den I første. Det ja. Det? Ja. I prinsippet det. Det farlig? Det er farlig, ja. Akkurat. Ja, da vil du få for høyt turtall på første gir, ikke sant? ja, det var gøy å vite, for da går motoren alt for fort. Ja, men det var fint og moro for meg å lære litt om. Ja. Vi tar en ny tekstmelding her, vi fra Fred. Hei, Fred. Snekk I Fred. Hei, Snekk I Fred. Jeg napper nesår når jeg sitter alene I bilen, god eller dritt tradisjon. Det som problemet med å nappe nesår når man sitter I bilen, jo at man kan bli utsatt for denne tanken om at man piller buser mens man sitter I bilen, for det jo liksom, det jo, det liksom man lærer I grunnskolen I stand-up, det der. Hva så greia med folk som sitter og peller seg nesa når de sitter og kjører bil? Alle gjør det, jeg har sett damer og menn som gjør det. Det stand-up-grunnskolen, det der? Eller at man lærer det? Det ikke det? Jo, det kanskje det. I hvert fall, så det jo faren da, med å klippe nesår. Jeg sier ikke at det noe mer renslig eller flottere. Mm. Men, så du klipper nesår nå? Var det, ja. Nappe nesår. Jeg, det en dritt tradisjon hvis han sitter I bilen og klipper nesår. Hvorfor det verre enn å nappe nesår? Jo, hvis du holder på med... Ja, det farlig. Oh, ja, det farlig. Ja, det livsfarlig. Det som bekymrer meg litt, eller jeg jo litt sånn opptatt av hygiene, at ting skal være rent og sånn, dette vet vi jo, hvis man har fulgt alle resepsjonen en stund, at jeg det en som bruker såpe på min penis når jeg vasker den, mens gutta her bruker ikke det. Men nok om det. Jeg tenker at det så ekkelt, hvor skal man gjøre det nesehårene? For man har jo ikke et eget nesehårbeger. Og det som også vanskelig, hvis da det faller på at man må kaste ut av vinduet, at hvis du kaster ut av vinduet, så får du ikke kastet det hvis du kjører så fort. Så da vil du bare blåse inn igjen og rett I ansiktet på deg. Og hvis du får kastet ut, og kjører såpass fort da, så kan det nesehåret da, hvis du treffer frontruta på en bil som bak for eksempel, så kan det faktisk sprekke og knuse og forårsake en stor og farlig dødsulykke på veiene våre og det vil vi ikke. Det trenger vi ikke flere av. Nei. Merker at Steiner har ikke så enormt detaljkunnskap om bilens motor, Nei. Men ellers når det gjelder ruteknusing og sånne ting. Så det da en dritt tradisjon? Dritt tradisjon, ja. Mm. Kan jeg ta en annen tradisjon her? Ja, selvfølgelig. Må du vel, nødvendigvis. Det en som heter Cola Kenneth. Hei, Cola Kenneth! Han skriver, hei, Cola Kenneth her. Hei, Cola Kenneth. Jeg 31 år, og hver gang ungdomsskolen ved siden av leiligheten min stenger, så legger jeg meg I boblebadet mitt på altan og lesker meg foran de som venter på bussen. Bra eller dritt tradisjon? Du 31 år, og du en mann, og du naken da. Ingen har sagt at han naken. Han sannsynligvis naken. Ja, vel. Han ligger da foran ungdomsskoleelever. Mm. Som da mellom 13-14 og 16 år. Ja, noe da, rundt omkring der. Mm. Jeg synes det kjempetradisjon, jeg. Jeg synes det supertradisjon. Stå på, Kenneth. Ja. Ja, jeg synes så lenge det I den det alderstrinnet der, hvis han går ned til barneskole og barnehage, så... Da må man begynne å tenke seg om. Kontaktpsykolog. Ja. Man ville aldri hatt med... Altså, jeg ville følt meg ubekvem på nudistcamp hvis det hadde kommet 6-7-åringer og spilt badminton med meg, for eksempel. Ja. Altså, ikke med meg, men med mot meg, da. Ja, jeg skjønner. Ja. Men kan du si, hva var det han sa han gjorde oppe I det boblebadet? Han legger seg I boblebadet mitt på altanen og lesker meg foran de som venter på bussen. Der kommer det med leskingen. Ja, jeg bare skjønner, drikker han av vannet, eller har han et vannglass med seg? Han bobler seg. Ok. Han bare ligger og bobler seg, han. Ja, lesker seg I hvert fall. Ok, skal vi ta en kort en til før vi tar en ny melodi fra listen? Vi klare? Jeg bare pauserer, jeg. Ja, det Henning. Hei, Henning. Hei, sier han. Jeg lukter alltid på det jeg skal ha I munnen. Bra eller dritt tradisjon? Det synes jeg en bra tradisjon. Litt forsiktig kanskje, overkant noen ganger. Ja, jeg synes det en bra tradisjon selv. Ja, jeg litt motstander av det, fordi at, men jeg har jo tapt uansett. For jeg bare tenker, makrell tror jeg smaker bedre enn det lukter. Ja. Saltstenger også smaker mye bedre enn det lukter. Så ja, det I de to tilfellene der. Men du vet at du har tapt uansett, for vi synes det var en dritt bra tradisjon. Ja, det var stor for gikk. Det hyggelig at du kom med din meninger også, Bjørte. Tusen takk. Det så søtt at du sitter. Vi skal høre Natalia Imbruglia. Dette Torn I radioresepsjonen på Bergen. Radioresepsjonen. Bra eller dritt tradisjon. Vi holder på med bra eller dritt tradisjon her I radioresepsjonen, og det rørende faktisk å se hvor mange som sender inn de dumme tradisjonene sine, og da vil at vi skal si om det bra eller dritt, heller ikke. Eller, ja. Ja, nå følte jeg at du drev gjøn med de som hadde sendt inn. Ja, jeg prøver det. Jeg driver litt gjøn med de som sender inn. Mm. Jeg har lyst til å bare få oppklaring I en liten ting, Tore. Det fra Ossi. Hei, Ossi. Han spør, hvor ligger stand-up grunnskolen? Det vet jeg ikke. Ikke det ved Horten der? Nei, det gamle, vel Sjøkrigsskolen du blander med da, tror jeg. Ah, faen, det blant I stand-up grunnskolen. Jeg tenker at den ligger I Østfold, ja. For det litt sånn østfoldsk... Ja, for vi har kjørt forbi mange ganger. Ja, jeg tror vi har det sånn på vei til Sverige, tror jeg. Det står folk da ute I skolegården og øver på stand-up med hverandre. Du hører det du kjører forbi, har vinduet opp, og så hører du... Har du hørt det greia? Har du hørt det der, ja. Hva det egentlig? Har du noe å tenke på? Hva som skjer? Hvorfor altså liten mat på flyet? Ja, nei, så den ligger da også I Østfold et eller annet sted. Tror vi. Vi tror det. Ja. Vi kan ikke si det sikkert. Søk I telefonkatalogen. Vi har fått et spørsmål her, eller en tradisjon da. Ja. Og det fra en mann som heter De Petrus. Hei, De Petrus. Han skriver, tar tilbake dama gang etter gang og blir like såret hver gang hun går fra meg igjen. Bra eller dritt tradisjon. Det litt sånn der litt sånn radioråd, dette her. Jeg synes faen, jeg skal bare dumpe hele dritten, så finner seg en annen, kanskje flytter til en annen by. Det blir jo det, på en måte det da. Ja, det gjør det. Men jeg synes jo, hva han gjorde? Han tok tilbake dama, altså dama dumpet han gang etter gang. Ja, og han hver gang sa, De Petrus, jeg så lei meg, kan jeg komme tilbake til deg? Ja. Og så sier De Petrus, ok, men helt greit. Da har hun vært ute og vært sammen med 10 andre karer, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Var det Jørn? Med hvem? Med De Petrus? Nei, det var Jørn med dama, for hun okay. Tydeligvis en dum sklie som frekk og utrolig kalkulerende. Jeg tror jeg står for det første rådet mitt, ja. Det rett og slett å flytte til en annen by og skifte navn. Gå I et slags witness protection program, sånn at du klarer å bli kvitt henne, for det kan sikkert være skikkelig vanskelig med sånne herskesjuke jenter som det der. Ja, vet du, det veldig... Det det verste som det. Hva synes du, Bjørte? Synes det en bra eller dritt tradisjon å ta henne tilbake igjen? Jeg synes det en dritt tradisjon å ta henne tilbake igjen. Ja, jeg synes vel det. Vi vel egentlig ganske enige der. Unisont dritt tradisjon. Akkurat da. Skylder meg en cola, ikke det? Vi skal ta en til her fra Erik. Hei, Erik. Hei, Erik. Og han skriver, hei gutter. Når jeg spiser sprømiks, skruer jeg skruene inn I munnen og tar ringene på fingrene før jeg spiser dem. Bra eller dritt tradisjon, spør Erik. Det vanskelig. Jeg føler meg nesten inhabil I det spørsmålet. Bare liten tilleggsopplysning. Sprømiks jo den store posen med da, sånne potetskruer og ringer. Kommer I salt eller paprika. Yes. Jeg må si at jeg føler meg nesten inhabil, fordi jeg gjør jo akkurat det samme som... Er dette det Petrus etter da? Nei, nå har vi... Det ny. Erik heter han. Erik, ja. Jeg gjør jo akkurat det samme. Putter på lillefingeren, for det den eneste ringeren jeg får den rundt, for jeg har ganske tykke fingre. Mm. Og så gnager jeg den av, som en skogmus. Ja. Jeg pleier også å sette ringene på fingrene, men jeg har aldri skrudd skruene inn I kjeften. Jo da, du legger det bare mellom tennene, og så skruer du det inn I munnen. Ja, jeg skjønner hvordan jeg kan få det til, men jeg gjør det ikke. Okay. Men jeg har litt sånn som når jeg spiser smil, så tygger jeg alltid av bunnen først. Mm. Det var litt om meg. Jeg hørte om, en venn av meg, av en jeg kjenner. Han tok den ringen på tissen, og så skrudde han den sånn inn I rumpa. Neida, det var grovt, Det var ikke meningen å bli det bare skikkelig... Skjønte ikke helt hvor jeg skulle plassere den på stand-up-konto. Nei, det blir stand-up, Ja. Jeg lærte den på i Østfold her, I grunnskolen. Så. Kanskje vi skal sette den på selvkritikk-kontoen? Kanskje jeg gjør det, rett og slett. Nei, men prøv på tærne en gang, det kan være gøy. Spis den av tærne. Sette stand-up der også, faktisk. Ja, skal vi rekke vi en til, eller skal vi runde av nå, gutter? Men det var en bra tradisjon. Tradisjonen super. Ja, tradisjonen kjempebra. Eller vi var litt innabile, men den kjempebra for oss, i hvert fall. Ja. Det noe... Skal vi tatt et kort igjen? Jeg må si bare at, jeg bare si at når jeg spiser saltstenger, så pleier jeg alltid tygge saltet først. Ja, pleier du å slikke på det, lukte på det, og lukter det liksom promp. Ja, det lukter promp. Og så spiser jeg de på langs, og det stikker de inn I munnen, og så bla bla bla. Ja, for det går an å få den hele inn, det det som litt moro med det. Det har du tenkt på sikkert, vet du. Ja. Jeg tror vi runder av, ja. Jeg tror vi gjør det. Det var kjempe mye bra tradisjoner og mange drittradisjoner. Fortsett å sende tekstmeldinger til radioresepsjonen. Det alltid veldig hyggelig for oss. Vi skal høre en sang. Dette Razor Light. Ja, vi skal vel ha kjenningsmelodi. Kjenningsmelodi, da! Bra! Eller drittradisjon. Bra! Eller drittradisjon. Bra! Eller drittradisjon. Du hører på radioen. Radioresepsjonen på P3. Det var altså Razor Light, som gruppa eller orkestret, eller Kisen. Det svenske, og litt fra England. Og han heter Johnny Bordell, og låta heter Amerika. Jeg synes det var så mye informasjon der. Veldig mye informasjon. Radioresepsjonen nærmer seg slutten. Det rart. Hvorfor sier de aldri det I Dagsrevyen? Ja, Dagsrevyen nærmer seg slutten. Skal jeg si hva de sier I Dagsrevyen I stedet for det? De sier Dagsrevyen skifter takt. Åja, du kan si P3 skifter takt. Mm. Eller vi skifter takt. Vi trykker inn klutsjen, girer om til et nytt gir. Om det opp eller ned, det får være opp til andre å gjøre. Etterpå kommer kompani Knudsen. Men først har det jo været. I Dagsrevyen, de har jo været. I Dagsrevyen, ja. Da skifter de takt til vi skal, Dagsrevyen skifter takt. Vi skal ha været. Og på værfronten I dag, hvordan ser det ut Tulla, som det heter? Nye. Er det det? Okay. Jeg har satt klar sjokkmaskinen, Steiner. Det har du gjort. Det har liksom blitt din oppgave, det, Bjørte. Ja, det har det. Mm. Ansvar for den, at det alltid batterier, og at den alltid ren, og sånn at det ikke noe kluss og tull med den. Det har jeg. Den har nettopp vært på service. Så... Har den det? Ja. Det viktig, I helgen, eller? Ja. Ja, vel. Og da skal alt være I orden med den. De har ikke bare sett etter hva som galt, de har også reparert det som galt, eventuelt. Ja, oljeskift og diverse. Smurten. Nye sikringer, ja, det går an, ja. Da går vi I gang, den som får strøm I seg I dag. Jeg prøver å utsette det så lenge som mulig, det skjønte du kanskje. Den som får strøm I seg I dag blir skutt. Ja. Ja. Da! Nei, da prøver du å lure. Ja. Jeg trykte første gang som jeg ikke strøm I meg. Det en konspirasjonssjokkmaskin, ass. Det noe gærent her, ass. Det ikke riktig dette, ass. Jeg vil skyte Steinar I dag. Kom igjen, gullet mitt. Skyt I vei. Jo! Wow! Det var vondt. Vi runder av. Kommandant Knudsen kommer som sagt etter oss. Vi skal slutte med... Hva det du spiller, Tore? Bandet heter The Killers. De kommer fra Las Vegas I Amerika. De har laget en sang som heter When You Were Young. Hvem programleder? Du. Stemmer. Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.